Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Dobry wieczór. Merry Christmas. I don't want to fight tonight. Jak co roku, od takich rock'n'rollowych życzeń zaczynam audycję tuż przed świętami w Trójce. No i po tym hitowym początku od razu zmieniam klimat na nieco mniej radosny na rzecz zespołu z trójką w nazwie. Freeman Boys, który dziś postanowiłem zestawić z formacją Mulk. I oto co wyszło. Połączymy dwa utwory. Codziennoc i Szaman. do kogo, to i po co modlić się, już nie mam, nie mam. Do kogo, to i po co modlić się, już nie mam, nie mam. Do kogo, to i po co modlić się, już nie mam. Nie chcę widzieć, słyszeć ciebie. Idź wąt, bądź plecz, idź stąd. Idź w noc, nie chcę słyszeć, widzieć ciebie. Idź wąt, bądź plecz, idź stąd. Idź w noc, nie chcę widzieć, słyszeć ciebie. Idź wąt, bądź plecz, idź stąd. Nie chcę słyszeć, nie chcę widzieć ciebie. Audycję Od Panka do Franka realizuje Grażyna Oczkowska. Wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam, rzecz jasna, do godziny trzeciej w Trójce, jak co tydzień w programie Trzecim Polskiego Radia. Przed chwilą dwa utwory z dwóch płyt. Freemon Boys z Kakankan i jedynka zespołu Mulk. Kolejna para z tych krążków, czyli Czarny Bessen i Hook. się po wsiach. Będę konsekwentny. Przed Państwem trzecia para w trójce z tych dwóch płyt wieczoru, a nawet nocy. Postanowiłem je dziś przypomnieć i zestawić, bo mają coś wspólnego. Freeman Boys wydali Ska Can Can w roku 2012, a debiutancką płytę pod numerem 1 formacja Mulk opublikowała tuż przed pandemią w roku 2019, więc nawet nie było warunków, żeby to popromować. No i trochę jest to chyba niewykorzystana szansa, więc dziś w większej dawce. Teraz wspomniana trzecia para, czyli utwór Nieborak, a potem Bies. ziemia ma zna tylko chwilę albo dwie, bo nie umiem wyrwać diabła z klatki żeby. Nieborak od zespołu z trójką w nazwie Fremont Boys, a potem Bies od trójmiejskiego bandu Mulk. Tak więc trzy piosenki Mulk i trzy utwory instrumentalne Fremont Boys za nami, to żeby było sprawiedliwie. Jeden utwór śpiewany w wykonaniu Fremont Boys. At One. Audycja na żywo od Panka do Franka w Trójce i Państwo też na żywo komentują. Czerń dobra, tak wita się już tradycyjnie pani Alina, a pan Andrzej twierdzi, że był pierwszy dziś przed głośnikami. No, nie wiem, możliwe, że pan był jeszcze przede mną. Gratuluję. Pani Altea także słucha i bardzo państwa serdecznie pozdrawiam. Pan Rafał z Łodzi twierdzi, że Łódź obecna wśród nocnych marków. Dobry wieczór wszystkim przedświątecznie. No, również witam wszystkich przedświątecznie, chociaż to już pół audycji za nami, a każda sekunda droga, bo od pewnego czasu od Panka do Franka w Trójce tylko przez godzinę. Pan Zbyszek z ulicy Gagarina słucha po ciemku, jak co tydzień, i liczy na to, że z okazji grudniowych rocznic dotyczących mistrza Franka będzie więcej jego muzyki. No, jakby pan zgadł, 2 dni temu Frank Zappa obchodziłby swoje urodziny. Ja o tym już wspomniałem w naszej tonacji. No i też zapraszałem państwa na tę noc. Od Panka do Franka oczywiście większa dawka Franka. Dziś z płyty koncertowej, o której słów kilka za chwilę, a teraz już Little House I Used to Live In i The Mad Shark. 2 utwory. Kolejna dziś para w Trójce. Thank you. That's right, you heard right. The secret word for tonight is mud shark. And of course, with the mud shark secret word is the mud shark arpeggio. A marvelous little arpeggio. And now, the mating call of the adult male mud shark. The mud shark dancing lesson. Let me tell you the story about the mud shark. Bring the band on down behind me, boys. The origins of the mud shark are as follows. There's a motel in Seattle, Washington, called the Edgewater Inn. The Edgewater Inn is built out on a pier, so that means that when you look out your window, you don't see any dirt. It's got a bay or something on your backyard. And to make it even more interesting, in the lobby of the aforementioned motel, there's a bait and tackle shop where the residents can go down whenever they want to rent a fishing pole and some preserved minnows and schlep back up to their rooms. Open the window, stick their little pole outside, and within a few minutes, actually catch a fish of some sort that they can bring into their motel room and do whatever they want with it. You know what I mean? Now in this bay, there's quite a variety of fish. Not only do they have mud sharks up there, they got little octopuses that you can catch. And all of these denizens of the deep can come in real handy. Let's say you were a traveling rock and roll band called the Vanilla Fudge. Let's say one night you checked into the Edgewater Inn with an 8mm movie camera. Enough money to rent a pole. And just to make it more interesting, a succulent young lady with a taste for the bizarre. My mind drifts back to a meeting, a chance meeting in the Chicago O'Hare Airport, where the members of the Vanilla Fudge told Don Preston about a home movie they made at the Edgewater Inn with a mud shark. And I'm gonna tell you, this dance, the mud shark is sweeping the ocean. Thank you. Koncertowy album Fillmore East, June 1971. Franka Zappy i jego ówczesnego wcielenia zespołu The Mothers of Invention, czyli The Mothers, ukazał się pierwotnie w sierpniu 1971 roku i był koncept albumem opowiadającym historię pewnego zespołu rockowego, w której narratorem rzecz jasna był sam Frank Zappa. No to kolejne, tym razem trzy utwory w trójce z tego koncertowego albumu. Najpierw Lonesome Electric Turkey, potem a jakże Pitches and Regalia i Tears Began to Fall.

A pan Witek z Wielkiej Brytanii napisał, że jest klimatycznie i bardzo się cieszę, że pan regularnie słucha. Pan Jacek także. Nikifor również się odzywa i bierze udział w wyścigu na to, kto pierwszy zaczął słuchać dziś audycji Od Panka do Franka w Trójce. No to nie jest wyścig, drodzy państwo. Ważne, że wszyscy jesteście przed głośnikami, radioodbiornikami i że regularnie się w ten sposób spotykamy. To może wróćmy do mistrza Franka i utwór, w którym znajdą się ostatnie dziś świąteczne akcenty i który już tydzień temu zaprezentowałem, ale tam są Jingle Bellsy. Oczywiście w dawce bardzo krótkiej i minimalistycznej. Jezebel Boy. I ponownie Frank Zappa. Jezebel Boy. To think he needs his name in the paper again. That's when the short pants girls, they have to take that ride with a friendly policeman. But the Jezebel boy on the corner by the Technicolor processing plant, he stands by the light, waiting through that night, waiting for that distinguished looking Wilshire District gentleman with snow white hair to drive up in his Lincoln and whisk away the Jezebel boy. There he goes now. Old Ralph will make him put that wretched sausage in his mouth again. Go ahead. Want it again? Yeah, old sure. Ralph will make him put that wretched sausage in his mouth again. And again. And yet again. And one more again. Well, you know what they say. Another day, another sausage. Jezebel Boy. No i to był przez chwilę album Broadway the Hard Way, który już państwu prezentowałem we fragmentach i pożegnamy się płytą Franka, która dziś jest albumem wieczoru, a nawet nocy, jednym z kilku zresztą, Fillmore East, June 1971, koncertówka, z której weźmiemy kompozycję obcą, czyli Happy Together, ale w wykonaniu oczywiście mistrzowskim. I cóż, chciałem państwu życzyć jak najbardziej udanych świąt. Bardzo dziękuję za obecność tę na żywo i może ktoś odsłucha również jutro, to tym bardziej wszystkiego świątecznego życzę i do usłyszenia. Do usłyszenia od Panka do Franka, mam nadzieję, niebawem. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Rest of time, and you say you belong to me. I lose my mind. Imagine how the world could be so glorified, so happy together. We'd like to thank you very much for coming to our concert tonight. I know that... in a way, it's sad that Bill Graham is closing down the Fillmore. But I'm sure he'll get into something better. It's been lovely working for you this evening. Good night.